akşamı süzme deniz. Renginden gözüm yandı. Engindeki pembe iz gönlümde halkalandı. Akşamı süzme deniz, renginden gözüm yandı. Engindeki pembe iz gönlümde halka. Akşamı süzme deniz, renginden gözüm.